nasze życie to istotne. Nie spocznij, wstań i walcz non-stop bez złości. Szukasz siebie, weź się obudź, ocknij. Lepszy świat, w którym wszyscy są mocni. Lepsze życie to istotne. Nie spocznij, wstań i walcz non-stop bez złości. Wielki yo, Mok Studio morda. Mówię yo, słyszę, mam dobry kontakt. Tyle lat gram już na kortach WWA, choć bez hajsów na kontach. Tu coś mam, kąt dach od dziecka. Wiem co to praca ciężka i życiowa klęska. Wiem co to sukces, nawet mały to zwycięzca. Zawsze szansę swoją zwiększam. Nakręcam się dniem z dnia na dzień do serca. Prawdziwa moc, nie kartek sterta. Jeszcze na razie wszystko da się. Potem nagle jest za późno zdążyć w czasie. Skoncentruj się na własnym życiu. Odnajdź siebie najpierw, pozbądź się narcyzmu. Masz tytuł, ksywkę i fajną dziwkę. Jesteś ustawionym typkiem z niezłym kwitkiem. W środku pustka, z wierzchu postawa niby ludzka. Taka zustaw, jeśli mówisz tu o gustach. Czy masz los tak ustawiony? Czy cię znów oślepił? Spójrz na to z tej strony. Oczy szeroko otwarte i twój umysł zero parter, raz szczyt dumy. To konieczne, uparty bieg do sumy. Przez szumy i szepty jest to spieprzyć. Szansa na lepsze życie, chcesz być lepszy? Niestety masz swój życiowy sceptyzm. Ciągle mówisz pierdolę, kogoś coś tam. Żyjesz w niewoli własnych polis, tam zostań. Chcesz być sobą, słuchaj rad ludzi. To twój świat, tylko musisz się przebudzić. Szukasz siebie, weź się obudź, ocknij. Lepszy świat, w którym wszyscy są mocni. Lepsze życie to istotne. Nie spocznij, wstań i walcz non-stop bez złości. Szukasz siebie, weź się obudź, ocknij. Lepszy świat, w którym wszyscy są mocni. Lepsze życie to istotne. Nie spocznij, wstań i walcz non-stop bez złości.